Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei. 804-424, 804-422 sunt telefoanele de contact la care vă rog să apelați mai târziu în partea a doua emisiunii, ori precum v-am promis. Astăzi avem un invitat, îl salutăm în studioul nostru, pe domnul Vasile Bumacov, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare. Bună seara! Bună seara, domnul ministru! Problema principală, consecințele embargoului impus de Rusia la produsele pomii legumicole. La vinuri deja un an, împlinim acum, adică nu avem embargo, și la conserve. Și ceea ce se întreprinde pentru a atenua, a stompa impactul acestui embargo. Ce s-a întreprins până în prezent? Pentru că presa a informat, a avut loc întrevederi, întâlniri, li s-au explicat pomicultorilor. Chiar mâine va avea loc o ședință a guvernului în care urmează să fie aprobată metodologia de compensare a diferenței de preț, a pierderilor, eventuale pierderi. Ce s-a întreprins concret pentru a depăși această stare de fapt și pentru a reduce din impactul embargoului și a reduce eventuale pierderi ale producătorilor de fructe? Într-adevăr, este o situație complicată. S-a mers la acest embargo în cel mai complicat moment. Noi am întreprins ce am putut până a se întâmpla acest lucru. După cum cunoașteți, noi în public nu prea am vorbit, dar separat am preîndemnat producătorii deja de 2 ani de zile că acest embargo se va întâmpla în caz că se va întâmpla ceva în vecinătate. Și am rugat producătorii să încerce mai activ să implementeze tehnologii de răcire, sortare, ambalare, în așa mod ca să putem cuceri piețele europene. Acest lucru l-au înțeles foarte bine cei din Asociația Moldova Fruct, cei care au lucrat anul trecut și toată iarna pentru a găsi linii de sortare, pentru a găsi posibilități. Noi am sporit subvenționarea în așa mod ca eventualul embargo care noi îl preziceam să-l întâlnim cât de cât pregătiți. Iată ce s-a făcut până în acest. Sau știți că s-a negociat cote mult mai mari cu Uniunea Europeană, am promovat la expoziții internaționale, s-a trecut la brand de țară pe fiecare, știți acest lucru. Dar în ultima perioadă, din cauza că acest embargo a lovit dur în producătorii, mai ales producătorii mici, dar și în cei mari. Cei mari tot au foarte mult suferit. Ei au investit masiv în linii de sortare, în frigidere, în livezi și sigur toți au foarte mult de suferit. Și în afară de acest lucru au apărut foarte mulți profitori de această situație complicată, care nu au niciun copac de mere sau prune în ogradă, dar speculează foarte mult, politizați, plătiți, care încerc să facă mari probleme și haos în țară. Eu nu țin minte când, până în trecut, un prim-ministru s-a implicat atât de serios în rezolvarea problemelor agricultorii. Iată, vreau să vă spun că practic mai mult de o săptămână guvernul este în căutarea soluțiilor. Se negociază cu partenerii noștri de dezvoltare. Negociem surse financiare pentru a cumva micșora această lovitură în producători, în cei care au investit. Sper ca mâine în guvern să fie aprobată o hotărâre prin care vom acorda compensații la prune, la mere. O să vedem poate și la alte produse agricole, încă discutăm aceste posibilități, fiindcă trebuie să asigurăm și sursele financiare necesare. Dar oricum vreau să vă spun că a fost mult mai ușor să conlucrăm cu producătorii, mai ales cei care sunt în asociație, cei care s-au conformat cerințelor internaționale și astăzi știu ce vor, știu cum trebuie de rezolvat problema și eu cred că noi, în principiu, așa cum după anul 2012, când am avut acea secetă dură și cu susținerea Băncii Mondiale, am atenuat cumva consecințele acelui dezastru, vom găsi soluții și în acest an. Multă panică, multe interpretări. Am înțeles că pe lucruri se politizează chiar. Mărul a devenit unul etnic în Republica Moldova. Există măr rusesc și măr moldovenesc, măr ceseist și măr european. Se lansează atacuri la adresa guvernului, de ce a semnat acordul de asociere, deci și de ce nu intri în Uniunea Vamală, de ce nu mergi la Moscova, scad în genunchi. E bine, domnul Bumacov, Uniunea Europeană de la 1 august a deschis piața pentru 80.000 de tone de miere. Păi eu o să vă spun care este situația. Jumătate din ceea ce s-a vândut anul trecut în Rusia, de exemplu. Piața este. Piața este. Problema este că totuși oamenii n-au crezut că se va întâmpla acest lucru. Totuși au avut încredere că nu ne vor face ceea ce au făcut. Asta este problema. Dacă noi începem cu câțiva ani în urmă să reorientăm exportul, astăzi nu avem aceste probleme. Dar nu vom vorbi ce a fost. Vorbim ceea ce s-a întâmplat. Nu au dreptate cei care spun că noi nu comunicăm cu Moscova. Uitați-vă, noi n-am răspuns cu aceeași monedă, noi n-am stopat bere, n-am stopat vodka, fiindcă noi dorim să procedăm civilizat, chiar dacă cu noi s-a procedat nu corect, fiindcă s-a încălcat toate înțelegerile care le-am avut, s-a încălcat tot și ceea ce a fost înțeles în cadrul CSI și ceea ce a fost înțeles între ministere, între guverne și așa mai departe. Dar acești oameni care speculează și spun că noi să mergem la Moscova, eu am fost de zeci de ori la Moscova. Noi atâta timp cât a fost dorință de a rezolva problemele, noi de fiecare dată am rezolvat. Acum nu este dorință să fie rezolvate aceste probleme și nu înseamnă că eu nu merg mâine la Moscova dacă se acceptă. Eu am trimis deja o sumedenie de scrisori prin care cer să fiu. Iată, astăzi am primit o scrisoare de invitație la expoziția Toamna de Aur în Moscova, de la prietenul ministrul agriculturii din Federația Rusă, care ne-a susținut tot timpul. Și atât eu nu înțeleg cum poți să mergi la o expoziție unde nu ți se permite să prezinți. Dar voi merge dacă va trebui, ca să ne spunem poziția, adică noi mergem. Dar nu este vorba de cei producători. Producătorii se gândesc acum cum noi împreună să rezolvăm această problemă. Este vorba de cei oameni care tot timpul au lucrat la negru. Ei nu au dorit să adere nici la o asociație. Iată, astăzi a fost un domn din Călărașovca care are peste 100 de hectare de mere, care și-a primit subvențiile, bine mersi, de la stat, care are frigider, care și-a primit subvențiile. Deci statul a făcut tot ce a trebuit pentru el. Iar el nu dorește ca statul să perceapă impozite. Este bine când vine mașina în livadă, ai luat banii cash, n-ai achitat nimic la fondul social, n-ai plătit nimic impozite și nu se gândesc că acești oameni au avut cândva învățători care i-au învățat, au avut medici care i-au tratat, merg pe drumurile țării și atât ei nu doresc să plătească impozite. Și atât acești oameni nici nu doresc aceste compensații, lor nu le convine, fiindcă ei trebuie să iasă din negru, trebuie să iasă la suprafață. Și mă bucur foarte mult că astăzi agricultorii care lucrează cinstit le-au spus verde în ochi. La ședința guvernului. La întâlnire cu primul ministru. Deci agricultorii, cei care sunt cinstiți, care muncesc, le-au spus: oameni buni, dar voi cum vreți? Noi muncim, plătim impozite, lucrăm corect, exportăm și facem reclamă bună țării, iar voi lucrați pe ascuns și acum nu sunteți mulțumiți de nimic. Voi căutați chestii politice. Încep a întreba de ce a însemnat. Ce are una cu alta? Țara, majoritatea în țară a decis că asta este viitorul și calea noastră și ce trebuie noi să facem acum? Fiindcă dacă mergem pe această cale, se întâmplă ce s-a întâmplat la vecinii noștri. Și eu am fost la OTAC, eu m-am întâlnit și n-am putut vorbi cu producătorii. Deci cei plătiți, politizați, care sunt încă nepoți de, vă amintiți de cei care de peste Nistru veneau și făceau ravagii în Basarabia mai de mult, ei caută scandal, ei caută să creeze probleme în mersul țării normal. Dar am înțeles ce presa a scris anterior, dar și azi la întâlnire cu producătorii, că în sală au fost și cetățeni care nu au niciun măr, niciun pom de măr. Păi și astăzi au venit la întrevedere cu prim-ministru și au venit oameni cu tatuaje din lumea criminală, au venit oameni care nu au niciun copac, care au venit să strige lozinci politice. Nu au treabă. Și oamenii ăștia, de fapt, agricultorii i-au separat. Eu vă spun, este pentru prima dată când agricultorii s-au disociat de aceste elemente care au venit, de fapt, să facă diversiuni, care au fost plătiți, au fost pregătiți, au venit cu camere după ei. n-au livadă, nu au mere, n-au avut niciodată ce comercializa. Dar iată, au venit și știți cum? Este un lucru mișelesc, fiindcă agricultorii, într-adevăr, sunt într-o situație foarte complicată. După ce au investit atât de mult în creșterea fructelor și acum când au fost blocați, eu înțeleg ce se întâmplă în sufletul acelui om care și-a planificat să se modernizeze, să procure utilaj și acum el pierde tot, el caută acum cumva să-și recupereze cheltuielile. Și în starea asta oamenii sunt foarte vulnerabili. Iată, acești oameni mizează pe situația dificilă a țăranilor, speculează și fac aceste, știți că au pregătit, să-i aducă la Chișinău, să dea foc, să facă lucruri urâte. Deci, dar vreau să vă spun că agricultorii s-au disociat foarte repede de acești oameni, au spus că nu doresc să aibă nimic în comun cu acești care se ocupă cu politica și sunt plătiți, să-și vadă de treaba lor ca să mergem înainte. Știindu-l pe moldovean, este un banc, când a ajuns astronautul american pe lună, a auzit o voce la spate, nu cumpere sărite, deci moldoveanul recură sărite acolo. Eu nu cred, domnule ministru, că producătorii de miere din Republica Moldova nu exportă acum. Sigur că se exportă și o să vedeți și mâine în mass media, se exportă, dar oricum de la acest embargo au de suferit. De aceea și domnul prim-ministru a decis să căutăm toate posibilitățile să le dăm această susținere în acest moment greu. Asta se va răscumpăra de 10 ori. Ce înseamnă această subvenție pentru mierele care le dau la suc? Păi uitați-vă, dacă prețul de cost a mierilor, care merge la suc, este aproximativ, să spunem așa, 2 lei, el este mai puțin, 2 de 2 lei. Kilogram de miere, deci 2 lei. 2 lei, să spunem așa, iată costul, a stropit, a lucrat, da. 2 lei. Acum, cei care procesează, ei tot au participat la toate ședințele, că domnul prim-ministru a avut deja, cred că, 5 întrevederi cu producătorii agricoli în diferite formate, dar de fiecare dată au participat, nu de fiecare dată, dar ultimele 3 au participat și procesatorii. Procesatorii au prezentat argumentele. Ei nu pot în acest an plăti mai mult de 65 de bani kilogramul de miere. Așa. Numai s-au încercat alții când au văzut că guvernul vrea să ajute, deja au coborât la 30. Și astăzi au participat toți. Și am clarificat de ce acest costul de achiziții să fie 60-65 de bănuți. Fiindcă mai avem o problemă. În piața internațională a scăzut brusc prețul la suc concentrat. Iată, dacă acești oameni, întreprinderi de procesare, vor recepționa miere, prune la procesare, atunci guvernul această diferență dintre prețul de cost și prețul de achiziție îl va compensa. El la prune va fi aproximativ 1,2 lei, la miere 1,5 lei. Iată, această decizie politică a fost luată, am negociat, se negociază, domnul prim-ministru continuă să mai negocieze de unde obținem aceste fonduri, fiindcă știți cum... Deci subvenționând doar cheltuielile, nu vor avea venit. Bun, vor avea un 5%, un minimum necesar de venit și oamenii au acceptat. Deci eu vreau să vă spun că această compensație nu este una mare. Nu este una mare. Dar agricultorii înțeleg care este situația și ajută puțin guvernul, cedează ei puțin din ceea, dar găsim soluție. Dar scot paralela ceva. Da, scot cheltuielile și dacă au un minimum necesar de profit, deja este bine. Dar cine va primi această compensație? Vor primi. Care sunt condițiile? Condițiile sunt clare. Cel care este producător și care a comercializat conform facturii. Care a vândut fabricii de miere conform documentelor fiscale. Da. A vândut, a obținut banii, a obținut documentul, a prezentat documentul și prin Agenție de Intervenție și Plăți în Agricultură, așa cum a fost anul trecut pentru grâu și porumb, vor primi compensațiile. Deci, orice producător, chiar dacă are un hectar, jumătate de hectar, dar care vinde producția... Legal. Legal. Cei care... Merge cu mașină, duce două mașini de miere la fabrica de miere. A prezentat facturile. Vine cu facturile de acolo. A prezentat facturile și își obține facturile? La agenție de plăți. La agenție de plăți, așa banii cum și-am trecut. Banii sunt. Noi vrem să mai lărgim puțin gama de susținere, dar o să vedem care vor fi banii. Deci se mai negociază. În așa caz, deci mătușa cei care îmi suna la Nisporeni și spunea că înainte era bine, venea fura în livada de prune, acum nu mai vine fură și stric prunele. Acum poate duce prunele la procesare, la uscare inclusiv, sau la uscare. Fabrici. Nu, unde, acolo unde a predat marfa și a obținut documentul, acolo va primi compensare. La uscare sau la, sau la, sau la, la suc, da. Primește și primește compensare. Domnul Arcadi, sigur că noi trebuie să uităm de această modalitate ca să vină mașina și o să preia de la noi marfa. Noi trebuie să înțelegem că suntem într-o zonă de concurență cu toată lumea. Și lumea se modernizează, lumea instalează linii de sortare, de îmbalare. Iată noi, din banii statului, din banii de la parteneri de dezvoltare la Costești, foarte curând va fi deschis prima casă de îmbalare a strugurilor. Așa civilizată, în așa mod ca să putem merge în Europa. Fiindcă eu vă spun, oamenii atunci când îi preîntâmpinam că va fi un embargo, cumva râdeau pe musteță, așa că am credeu, exact cum le-am spus în 2001, când am spus că noi trebuie să diversificăm piața vinului. Toți râdeau că vorbim prostii, că noi tot timpul îmi vinde numai într-o piață, că numai acolo. Sunt care deja nu au nevoie de piața rusă. Sunt foarte mulți care nu au nevoie. Dar cei care nu au conștientizat acest mare pericol, au probleme. Și exact așa și cei care așteaptă că tot să vină mașina în livadă să-și ia banișorii și... și... Deci astfel se ia... îi scoate de la negru, practic. Se legalizează producția agricolă și producătorul agricol, cel care are 100 de hectare, intră în relații normale cu statul. Și beneficiază până la urmă el. Că uitați-vă astăzi când asociația de producători le-a spus, oameni buni, care e problema? Păi iată, noi am stropit livada cu preparate proaste, n-am știut de unde îi cumpărăm. Dar voi de ce n-ați întrebat la noi la asociație? De voi ce nu veniți membri? Dar de ce nu vine asociația la noi? Oamenii nici nu știu cum funcționează sistemul în lume. Dacă tu ai 100 și ceva de hectare de mere, iată acest domn, el a fost polițist, sigur că pe asfalt e mai ușor de păscut. Deci el n-a vrut să apară nicăieri. Acum când asociația spune, de ce nu v-ați adresat la noi să vă ajutăm, să vă școlarizăm? Păi noi am așteptat că voi o să veniți la noi. Deci asta e chestia. Sigur că cei care nu prea au livadă au venit cu propunerea că să avem colhozuri înapoi, că să creăm Uniunea Sovietică înapoi. Deci așa o discuție fără sens. Dar este important că, încă o dată spun, producătorii știu ce trebuie de făcut, știu cum trebuie și este necesar să asocieze, fiindcă atunci când vor avea cantități, vor putea beneficia și de linii de sortare, de subvenționare mai multă și vor avea potențial mult mai mare de comercializare. Și vă spun, vor trece câțiva ani de zile și toți cei care vor comercializa în piața europeană și vor câștiga de 3 ori mai mult, o să mulțumească pentru această perioadă care s-a întâmplat atât de dureroasă, care se speculează acum. Dar cei care... Uitați-vă, Qatarul astăzi e gata cu 6 lei kilogramul să importe mere din Republica Moldova. Eu am altă problemă. Eu mă tem că noi nu vom putea asigura acele cantități care sunt cerute. Polonezii vor mere, românii vor mere. Nu, polonezii au merele lor, ei au fost... Sau vinuri. Vedeți? Sau vinuri. Da, vinurile sunt cel mai mult vinuri, în Polonia, da. Marfa bună se vinde, nu este problemă cu marfa bună. Întotdeauna are cine o cumpăra. Dar îmi pare rău de cei care s-au deprins să aștepte când vine cineva, nu-și fac griji, nu merg nicăieri, se promoveze. Dar în principiu ce se va întâmpla? Cât de mare este pericolul că, bun, această etapă a merilor de vară să fie una păguboasă pentru producătorii de mere? Va fi una păguboasă sau totuși producătorii vor fi feriți de pierderi? Uitați-vă, noi astăzi am constatat că la fabricile de procesare nu se duc merele. Anul trecut... Păi de ce plâng dar la ecranul televizorilor că plâng că le cad merele pe pământ și... Dar procesatorii plâng că nu pot să producă suc. Plâng că le cad prunele, priveam ieri. Păi vă spun care a fost explicație de ce s-a întâmplat acest blocaj. Deci oamenii așteaptă de la guvern o promisiune clară că va fi compensație. Ceea ce, de fapt, prim-ministru a făcut. Dar dacă se dorește mai mult, mâine va fi adoptată o hotărâre de guvern. Fiindcă ce se întâmplă? Deci mâine va fi o ședință a guvernului și va fi adoptată această hotărâre. Modalitatea, da. Mecanismul de compensare. Fiindcă ce spun producătorii? Procesatorii spun, cum așa? Anul trecut eu la vremea asta am procesat 6.000 de tone, acum nici 3.000. Paradox! Exact cei de la Soroca spun, oameni buni, noi nu avem ce procesa, noi așteptăm merele de la voi. Chiar dacă au embargo de la ruși. Da. Da, oamenii nu au ce procesa. Aici oamenii ne spun că n-au ce face. E, s-a spus așa, că pentru ca să recolteze aceste fructe, costul acestei operațiuni de recoltare este aproximativ egală cu cei ce dau ei la suc. Și atunci, dacă nu sunt siguri că vor primi compensații, mai bine lasă toată această producție ca îngrașăminte organic în câmp. Dar au spus așa, dacă guvernul primește această decizie, noi ducem răpijor totul la procesare. Și atât, asta este discuția. Apropo de procesare, ne-au telefonat la forum atunci când am anunțat că veți veni la emisiunea noastră, înainte de plecarea dumneavoastră în Statele Unite și în China, la care o să revenim, domnul Oleg de la Nisporin, care deci, practică uscarea prunilor. Și ne-a spus așa, ca să pornească instalația de uscare sau procesul de uscare, are nevoie de vreo 8 documente pe care le solicită Moldova Gaz. Pentru fiecare document trebuie să dea la mână cuiva și așa mai departe, și așa mai departe. Practic, prunile deja se trec până Moldova Gaz acceptă să permite pornirea instalațiilor. Astăzi s-a discutat această problemă. Noi am prevăzut această problemă. Noi știm foarte... 15 certificate cer. Mi-a spus. Am trecut mai puțin, acum 15 certificate. Iată, astăzi domnul prim-ministru a vorbit de acest lucru la această ședință și următoarele zile dumnealui va convoca Uniunea Fenosa, Moldova Gaz și o să avem o discuție. Uitați-vă ce se întâmplă. Când toți acești oameni au observat că producătorii agricoli pot falimenta în situația dată, au început să intensifice presiunea asupra lor ca să poată obține acum. Deci fiecare... Bănișori. Deci patriotismul a dispărut imediat. Au uitat de când trăiesc în această țară, că până la urmă acești oameni le sunt beneficiare lor și care cu cine ei fac business. Asta este, eu v-am spus, că sunt foarte mulți profitori. Dar acest lucru a fost prevăzut. În primul rând, domnul prim-ministru a avut o ședință cu băncile. A urmat o decizie a băncii naționale care va permite ca băncile să fie mai, să poată reeșalona creditele. Acord de vacanțe pe la achitare. Deci acest lucru de 3 luni. Tot va fi primită o decizie oficială și mâine tot va fi luat aceasta. Deci s-a prevăzut acest lucru. Deci ei s-a discutat cu băncile. Astăzi a fost guvernatorul băncii naționale prezent la această adunare și a spus care vor fi facilitățile acordate pentru ca să relaxeze puțin relația între bănci și clienții lor. Fiindcă, știți, noi uneori urbește, noi, știți cum, așa ne mulțumiți de producătorii agricoli, dar ce au ei mai bun? Cu cine să lucreze dacă nu o să fie producători agricoli? Cine o să vii să ia credit să plătească, cum astăzi s-a discutat una din bănci, acordă credit cu 21%. Vă dați seama, la producătorul agricol, 21% această bancă. Eu nu vreau să-i fac reclamă, să spun cine. Dar domnul prim-ministru o să convoace și o să discute această problemă. Și exact așa vor fi convocați și ceilalți, ca să știe că noi vom acorda susținere necesară, nu vom permite ca majoritatea, ca producătorii agricoli să falimenteze și să aibă și ei grijă de ai lor clienți să nu îi nenorocească acum în această perioadă grea. În principiu, dacă să tragem o linie sub fructele, sub mierele de vară, producătorii de miere în general vor ieși în pierdere sau totuși vor rămâne pe linie de plutire? În general, deci prima etapă, deci mierele de vreme, că pe urmă vorbim și despre mierele târzii. Dacă noi reușim etămâni să adoptăm acea hotărâre de guvern, eu cred că un 5% vor avea și câștig. Și câștig. Și câștig. Deci de la caz la caz. Sunt oameni care astăzi descurcă foarte bine și exportă și nu au nicio problemă. Așa, încet șorul? Da. Mie este în Ucraina, este Belarus. În Belarus, este Belarus, Kazahstan. Nu merg pe mâna celor care au dorit să ne facă această problemă. A fost declarația ale serviciilor de presă și de la și din Minsk și din Astana că nu susțin embargoul impus de Rusia, embargoul alimentar. Păi, până la și urmă... Și Lukashenko la noi. Domnul Arcade, orice conducător de țară trebuie să gândească la consumatorii din țara lui. Dacă ei au acces la fructe bune și legume bune, de ce să le stopezi și să aduci genetic modificate? Iată, o să vedem cât de mult o să le placă celor care până acum au consumat prune, mere moldovenești, când vor trece la cele genetic modificate. Da, ele arată foarte frumos, sunt extraordinare, dar o să vadă ce gust au ele. Și eu cred... Poate s-ar modifica și ei genetic, vor deveni mai buni. Să dea domnul. Domnul ministru, mierele de toamnă, ce se va întâmpla cu ele? Apropo, am gustat azi prune, 30 de lei vreo 3 săptămâni, 44 săptămâni, 30 de lei. Erau prunele, azi 6 lei, niște prune extraordinare. În sfârșit o să ne săturăm de prune. Cum ne-am săturat? Adică de piersici. Anul ăsta toată lumea a mâncat piersici moldovenești, în sfârșit... Deci o să vedeți guvernul să vină cu un șir de propuneri care va facilita accesul cetățenilor noștri la producția noastră. Fiindcă noi, de exemplu, în avioane consumăm ceva de import și nu consumăm un măr care este destul de sănătos. Sunt sate pe unde nici nu ajung cu produsele noastre. Vitalie Munteanu din Fărlădeni. Oameni buni, se adresează către producătorii de piersici, de caise, de... Veniți la Fărlădeni cu două mașini, când n-am gustat în canul ăsta și ei n-au în zona asta. Păi, iată, oamenii, piața este și pe interior. Numai că nu se dorește. O să vedeți un șir de măsuri care vor fi întreprinse în așa mod ca să popularizăm produsele noastre. Ele sunt sănătoase, gustoase, așa că este bine ca și cetățenii noștri să aibă acces la prețuri rezonabile, fiindcă nu este normal în Republica Moldova când prețul la mere sau la prune... 8 lei, nu, 7 lei, azi a văzut 6 lei mere. Da, da, și nu cere unul și compensație? La piață, nu cere compensație. Era evident intermediar. Bine, cantitatea cea mare de mere. Păi acolo de toamnă. Noi știm de avem vreo 14 linii de procesare în Moldova. O producătoare de mere din Ocnița, o femeie așa harnică, vrednică, spunea la un post de radio că avem nevoie de vreo 150 de linii, 200 de linii de procesare, care costă 200 de mii, 100 de mii, 50 de mii. În cât timp pot fi instalat o linie de procesare ca susține din partea guvernului, ca o altfel de subvenție? Deci, iată, eu o să vă dau un exemplu. Când se dorește, se poate de făcut. Sigur că noi vorbim de linii de sute de mii de euro, dar nu este adevărat că este necesar neapărat linii cu cele mai moderne din lume. O să mergeți în Grecia și o să vedeți cât de simplu oameni de zeci de ani ambalează foarte frumos, sortează și marfa se vinde foarte bine. Dar ce s-a făcut? Asociația Moldova Fruct, care în colaborare cu Ministerul a căutat soluții. Ce facem? Deci ei au lucrat toată iarna. Să știți, sâmbătă, duminică erau toți membrii asociației care au mai multe mere, lucrau cu olandezii, cu polonezii, au studiat fel de fel de variante de linii. Iar noi, Ministerul, am spus așa, dacă faceți prin cooperative, atunci puteți obține 350.000 de dolari grant de la Banca Mondială, iar cei ce cheltuiți dumneavoastră, noi prin agenție de plăci, 50% vă întoarcem. Deci, practic, obținem 75%. Deci, noi ne-am dorit foarte mult ca în acest an, și am discutat din toamnă, să facem tot ce este posibil ca să putem subvenționa 75% liniile de sortare și ambalare. Și a fost promis acest lucru, noi până la urmă am avut probleme cu Banca Mondială, fiindcă noi n-am putut crea condiții mai bune, deci creează proiectul Băncii Mondiale. Când intrăm în contradicții. Dar oricum, noi ceea ce am promis vom face, noi acum căutăm bani adiționali, să suplimentăm fondul de subvenționare, ca acestor oameni să le putem întoarce cheltuielile. Dar s-au instalat chiar destul de moderne, cel puțin 14 linii în această iarnă s-au contractat, se instalează acum. Nu este de ajuns, dar este un mare pas înainte. Este un mare pas înainte. Dar și aici, încă o dată, fără cooperare, dacă un producător separat își instalează linii de sortare, așa cum ați spus dumneavoastră, scumpă, el falimentează. El falimentează și asta știe toată lumea. Ori se asociază și pun un centru, fac un centru de sortare și ambalare, ori fiecare o să încerce cum o să poată și o să falimenteze. Așa cum fac polonezii, se asociază minim 5 producători, da. Dar de aici se asociază 12, pentru că 5 producători consideră, conform legislația privind 5, cei producători nu dau randament. Păi iată, astăzi prim-ministru la cei din nordul țării le-a spus clar. Nu sunteți mulțumiți de fapt cum întreprinderile de procesare recepționează mierele acum. Noi vedem bani, vedem bani din proiectul polonez de 100 de milioane, vedem bani din proiectul Băncii Europene de Investiții de 120 de milioane. Deci au fost convinși polonezii că îi dădeau pentru zootehnie. Nu, zootehnie și legumicultură ca și fructe. Ca să fie orientați acești bani. Nu e nicio problemă. Iată, acești bani ieftini și subvenționarea care este, agricultorii, producătorii de miere în nord își pot face o fabrică cum își doresc ei, mică, mare, ca să absorbe toată producția lor, să nu meargă la procesatori. Și o să vedeți atunci procesatorii o stea la coadă de la cine se cumpere miere. Nu se stea producătorii ca anul trecut o coadă la Cupcini până la Iedineț, că acolo aceia nu vroiau să primească. Și ăștia ce zic de la Briceni, de exemplu, la nord? Păi iată, când ne-am propus cu 2 ani în urmă, haideți să punem o fabrică pentru procesarea cartofului, hai să punem o fabrică pentru suc, sau mai multe. Doamne, da, ar fi bine, dar când la urmă au venit, nu ne putem asocia, noi nu vrem, noi vrem individual. Apoi nu o să-i construim fiecărui fabrică individual. Astăzi, după ce s-a întâmplat această mare problemă, au fost mult mai receptivi la propunerea primului ministru. Ce vom face, ce veți face cu mierele de toamnă? Cu mierele de toamnă, situația nu este chiar așa de complicată. Deci, în primul rând, noi o parte din miere de toamnă le vom contracta acum în cele 20 de milioane de lei care le-a dat guvernul pentru școli grădinițe, ca pe tot parcursul anului vom face 4 licitații, nord, centru, sud, est, sud, câte 1500 de tone și nu vor participa producătorii mari. Asociația Moldova Fruct a spus că noi nu dorim să ne implicăm în acest lucru, mai bine cei mai mici, medii, să participe la aceste licitații și să livreze la grădiniță, la școli. Acum, în două zile, documentele de licitații vor fi gata, vor fi transmise la Agenția de Achiziții Publice și vom face aceste licitații. 2. România va cumpăra pentru școli 14.000 de tone de miere, la fel de Republica Moldova. La nivel de guvern. La nivel de, da, va fi contractat pentru școlii din România. Da. 2. Mierele se poate depus la păstrare. Eu am mare grijă că noi nu vom putea asigura cantitățile care o cere Qatarul, care cer alte țări. Acum noi primim din toate țările oferte de susținere. Asta este problema mare. Noi am avut problema mare cu pruna și cu mărul de vară care se strica, dar nimeni nu ia decizii. Eu am fost la Washington și am fost de 2 ori la sediul Băncii Mondiale. Sunt proceduri care nu le poți depăși. Da, am venit, am adus sute de argumente, care este problema, că avem nevoie. Și oamenii spun, da, noi vrem să vă ajutăm. Noi o să vă ajutăm. Dar voi trebuie să înțelegeți că noi avem acționari care nu ne permit peste noapte să luăm decizii. Noi avem nevoie de timp. Trebuie să examinăm bine ce se întâmplă la voi. Trebuie să vedem dacă acești bani merg la destinație și o să vă ajutăm cum v-am ajutat. Deci, cu aceste miere nu este mare grabă. Ce zic cei din Qatar? Apropo de Qatar, în Qatar pare că avem și ambasadă, dacă nu mă înșel. Da, este deja, adevărat. Este adevărat. După vizita domnului Filat, dacă nu mă înșel, în Qatar. Au fost câteva vizite acolo. Da. Deci, Qatarul vrea să importe miere moldovenești. Care este cantitatea? Sau? Este vorba de 40.000 de tone. 40.000 de tone este câta parte? A patra parte din ceea ce a exportat în Rusia întreaga Republică anul trecut. Păi da, dacă ducem 40.000 de tone în Europa și 40.000 de tone în Qatar, deja restul mâncă, și restul merge în Belorusia, merge în Ucraina, merge în alte țări. Noi vrem să încurajăm oamenii ca să comercializeze aceste miere, iar dacă vom avea posibilitate să compensăm ceva parțial. Dar eu vă spun că dacă se vorbim de cu 6, cu 5 lei, atunci nu este necesar de a compensa. Ați efectuat o vizită la Banca Mondială în Statele Unite și cu altă ocazie, e vorba de prezentarea vinurilor moldovenești și în China. La fel, la o expoziție unde au avut Republica Moldova și un loc aparte, un stand, am văzut și reacții în presă, în presa americană despre vinurile moldovenești. Am înțeles că americanilor le plac vinurile. Cel puțin cei care au fost aici și au scris, au rămas frapați. Chinezii la fel ne dau târcoale de mult și ar vrea să guste mai des din vinurile moldovenești. Deci uitați-vă așa, aceste două vizite au fost planificate înainte de a fi embargoul la fructe și legume și conserve. Noi aveam problema vinului Și eu am deci vizita în Statele Unite, să vorbim. În primul rând, ea a fost planificată nu cu fructele. Atunci când a fost la noi John Kerry la Cricova și când a fost uimit de ceea ce a văzut, el a spus că da, eu m-am așteptat la ceva, dar nu am putut, cred că... Dar la așa ceva nu. La așa ceva nu m-am așteptat și a spus așa, eu vă promit că vom face tot ce este posibil ca cei din Statele Unite care au posibilitatea să vă ajute, să vă promovați, o să vă ajute. Și iată, dumnealui a dat aceste indicații, s-a ținut de cuvânt, prin Departamentul de Comerț a Statelor Unite, prin proiectul SABIT, este un finanțat de ei, au fost selectați 11 producători de vinuri din Republica Moldova, Oficiul Național Viei și Vinului și ministru. Ca să, așa a fost atunci înțelegerea cu domnul Kerry și domnul prim-ministru a spus că iată va merge ministru în Statele Unite să promovăm vinurile moldovenești. Să vedeți cât de bine au organizat. Au contractat una din cele mai bune companii americane de promovare. Deci o doamnă a prezentat Republica Moldova așa cum niciodată noi n-am putut să o prezentăm de bine. Deci au prezentat-o inițial la Washington, au venit mulți din cei care comercializează vin moldovenesc în Statele Unite și a fost o prezentare la New York care, vă spun, nici nu m-am gândit că este posibil așa ceva. O sală de degustare, au venit, au fost peste 200 de comercianți cu vinuri. Eu știu când americanii sunt politicoși, ne laudă, dar știu când americanii sunt sinceri. Și am vorbit cu oameni care au rămas frapați de vinul moldovenesc, dar au o problemă. Noi nu avem, până astăzi nu am găsit un investitor american care să poată asigura livrarea consistentă a vinului. Deci atât sunt câțiva din Republica Moldova, muncesc foarte bine în Statele Unite, dar ei nu sunt prea bogați. Aduc un container sau două de vin, americanii au fost fericiți să-l guste, să-l cumpere și când vine a treia oară, nu mai este. Și americanul, dacă a venit odată și a dat în bară, el nu vrea să mai audă de așa business. Și iată, noi avem, și am rugat pe americani să găsim investitori americani care își poate permite să cumpere cantități mari, să poată livra atunci când americanul s-a dus, când americanul nu poate înțelege. Când el a venit acolo unde știe că este vinul bun și îi spune că nu mai este... Așa cum la noi suntem sanitar, nedieni sau altceva, știți cum era la noi în timp sovietic. El nu înțelege acest lucru. Iată, trebuie să depășim. Dar odată ce a fost planificată această vizită și promovarea vinurilor, eu mi-am dedicat 70% din timp pentru negocieri la Departamentul de Comerț, care are oficiu în București, în România, ca să vină să ne ajute cu investițiile în Republica Moldova. Eu am discutat cu prietenii în Statele Unite care mi-au spus ce mai bine trebuie discutat și unde. Am discutat la Departamentul de Stat, deci unde este domnul Kerry, cum ne-ar putea ajuta să penetrăm mai ușor piața în Dubai, Egipt și așa mai departe. Și care sunt posibilitățile. Am discutat la oficiul USAID, cei care atât de mult ne-au ajutat în Republica Moldova și care au spus că înțelegem care este problema și o să vedeți că o să vă ajutăm. Și ieri am avut discuții deja cu domnul Kent Larson, care este șeful USAID Moldova, și o să vedem care este posibilitatea ca să ne ajute, fiind ca să nu schimbăm destinația banilor care îi avem deja aici. Noi avem proiecte cu USAID destul de bune, ei ne-au promovat și brandul național a vinului și reforma sectorul vitivinicol și ar fi un păcat să deturnăm acești bani la altceva, dar vom avea bani adițional. După asta am mers la Ministerul Agriculturii, la Departamentul de Agricultură, care finanțează proiectul Cochrane. Foarte mulți de-ai noștri au mers și au fost pregătiți și vom lărgi acest spectru. Așteptăm să vină, spunem așa, rangul de viceministru în Republica Moldova în această toamnă, să vedem cum ne pot ajuta. Și sigur că am fost de două ori la Oficiul Băncii Mondiale, care am avut această istorie de succes în 2013, vrem să o repetăm în 2014, s-au arătat foarte binevoitori, dar vă spun că sunt proceduri, domnul prim-ministru a vorbit la telefon ieri cu cei de la Banca Mondială, avem și un răspuns oficial, dar mai continuă negocierile. Deci această vizită unde ne-am promovat vinurile destul de eficient și Oficiul Național a Viei și Vinul va merge din nou în februarie și în martie în Statele Unite, fiindcă știți cum, ne ducem, ne-am arătat și pe urmă uităm 3 ani să mergem acolo. Va merge acum oficiul, după reformă, are banii necesari să meargă în Statele Unite și să promoveze până acest proces nu va mai necesita. După asta, Au mers în China pe două zile, în sfârșit, în China, așa ne-a spus și am mai semnat un document foarte important în Statele Unite, cu oficiul de taxare pe lângă trezorărie de stat, în care noi, de fapt, ne-am legiferat relațiile noastre comerciale. Și este un lucru foarte important. Acum, în China, în premieră, s-a deschis casa vinurilor, spunem așa, moldovenești, într-o zonă economică liberă, unde toți comercianții care vin acolo de vinuri pot testa, pot vedea, sunt și patru companii din Republica Moldova deja sunt în această casă. Vreau să vă spun că compania care ne-a invitat acolo a organizat prezentări extraordinare în China. Da, este o piață colosală, este o piață bună. Ca să vă spun așa, deci am fost în orașul Chengdu, care are 17 milioane, iar regiunea care noi o să ne înfrățăm, în curând orașul Orhei cu o suburbie și Chișinău poate cu Chengdu. Deci 17 milioane orașul și 84 de milioane regiune. Vă dați seama ce potențial este acolo. Petrusie. Am participat în Beijing la un forum investițional unde au venit chinezii și au dorit să audă cu un limbaj simplu care sunt avantajele de a investi în Republica Moldova. Și le-am prezentat toate aceste avantaje și am invitat. Nu avem nevoie de chinezi, ei sunt foarte descurcăreți, ei știu a penetra piețele mai bine ca noi și au posibilitatea să investească în domenii care în Uniunea Europeană marfa este așteptată. De exemplu, produsele organice. În Europa nici jumătate din piață nu este asigurată. Chinezii știu a face legume, știu a face fructe, să vină mai ales procesarea și să investească. Eu aș vrea să revenim la fructe, doar ultima întrebare, ultima precizare la acest compartiment al dialogului nostru, în centru atenției având vinurile. Acum, în curând, începe culesul strugurilor. Vinificatorii de un an de zile se află sub embargo rusesc. Al doilea embargo. În 2006. Deci, da, în septembrie de anul. Aș vrea să precizăm. Au scăzut drastic exporturile de vinuri și băuturi alcoolice. Cât de mare este pagubă? Pentru că au falimentat, am impresia că și fabrici. Au rămas și oameni fără de lucru. Ce faceți pentru a susține acești producători? Sau îi lăsăm să se topească așa ca și victime ale embargoului. În genere, care este starea de spirit în acest sector? Pentru că acum trebuie golite din nou cisternele. Sigur, vinificatorii au fost loviți a doua oară, au mari probleme. Astăzi prim-ministru a convocat o ședință cu vinificatorii, cu Oficiul Național Vie și Vinului, cu Ministerul Finanțelor. Noi căutăm soluții. Deci, pe de o parte, noi mergem și promovăm unde putem ca să găsim piețe de alternativă, dar pe de altă parte, proiectul care va fi semnat în luna septembrie, Moldova, grădina de fructe, de 120 de milioane de euro, domnul prim-ministru a negociat cu Uniunea Europeană. Da, cu Banca Europeană de Investiții. Da. Deci ei au finanțat filiera vinului 75 de milioane și acum ne-au oferit încă 120. S-a început negocierile la 100, euro. Până la urmă 120 de milioane de euro. Deci în acești bani, ei ne vor acorda o sumă de 12 milioane sau poate chiar 15 milioane de euro ca să putem credita pe vinificatori în așa mod să poată achiziționa acum struguri. În care este problema? Ei au la 60%, 70% au vin stocat. Noi am căutat o soluție, poate prin distilare să-i ajutăm, dar nu, acest produs accizat este foarte complicat. Noi nu ne putem permite ca stat să cumpărăm acest produs, fiindcă vom fi în pierdere. Și atunci cine va compensa? Dar am spus clar care este, deci domnul prim-ministru a spus clar, iată avem la dispoziție 12 milioane de euro. Mâine cred că va convoca una din bănci prin care lucrează Banca Europeană de Investiții în Republica Moldova, să căutăm modalitatea cum le putem acorda vinificatorilor credite fără ca să pună gaj, fiindcă ei nu dețin gaj, să găsim altă modalitate de garantare, în așa mod ca ei să poată asimila tot necesarul de care este roada de struguri tehnici. Fiindcă ei pot să ia acești struguri, să facă vin și în primăvară să distileze acest vin, fiindcă distilatul de vin, din vin proaspăt, se vinde foarte bine. Numai că știți cum, la noi problema este că gazul în alta este prea scump costul de producere și dacă ei iau credite acum cu procentele care sunt în piață, atunci nu pot să vând acest destilat. Iar dacă noi vom acorda din acești bani credite mult mai ieftine, ei se descurce. Să fie suficient 15 milioane de euro pentru a acoperi toate cheltuielile fabricilor ca să nu rămână nici producătorii de poamă cu struguri acasă. Dacă facem un calcul teoretic, ar fi nevoie de 20 de milioane. Așa. Dar vă asigur că dacă vom reuși măcar 12 milioane să-i distribuim, să-i ajutăm, o să fie problema practic rezolvată. Din acești bani, fabricile de vinuri vor cumpăra vinuri de la struguri de la viticultori. Da, ei trebuie să... Vedeți, la noi avem producători de vin care au proprii struguri, ei știu ce să fac cu acești struguri. Dar problema sunt acei mici care dacă fabricile de vin preiau strugurii și nu achită, noi de unii mergem prin teritoriu, de fiecare dată avem această problemă, când viticultorii vin și spun: oameni buni, am dat la fabrica de vin de un an de zile și nu ne plătesc. Omul are cheltuieli și așa mai departe. Deci noi vrem ca să-i asigurăm cu surse financiare în așa mod ca atunci când a preluat strugurii de la producător să fie plătit. Ca producătorul să fie plătit. Pe urmă, noi, el ori vinde vinul, anul ăsta putem să avem struguri foarte bune. Uitați-vă, această arșeță din ultimul timp creează condiții mult mai bune pentru struguri și nu e exclus că vinul din anul curent va fi unul foarte bun și se va vinde foarte bine. Cu atât mai mult că în zonă, eu vreau să vă spun că în zonă o să fie deficit de struguri. Nu vreau să numesc țările, unde sunt mari probleme cu struguri în acest an. Unde au fost ploi în continuu. Deci, strugurii vor fi la mare căutare, dar noi căutăm soluția să-i ajutăm pe cei care trebuie să-i achiziționeze. Ce vor face cu milioane de decalitri de vin de anul trecut? E o problemă? Păi, noi astea de ce credeți că noi mergem prin diferite țări, mergem în China, mergem să căutăm soluția acestor vinuri? Unde să le exportăm în vrac? Fiindcă în China, de exemplu, nu e nicio problemă ca să fie exportate și îmbuteliate acolo. Preiau și alții vinurile. Păi, știți cum... Problema e că nu sunt de calitate aceste vinuri, sau problema e că nu este piață. Noi avem mai multe probleme. Noi suntem mai puțin competitivi din cauza că în Uniunea Europeană se acordă subvenții mult mai mari și vinurile sunt cerute, dar prețul sau destilatul de vin, el este cerut. Dar ceea ce obținem noi după procesare nu este competitiv. Este mai scump decât ceea ce fac alții. Asta este problema. Prețul de cost este prea mare la noi. Deci noi trebuie să... Și în piața din Federația Rusă era consumatorul care îi plăcea acest vin și întotdeauna îl achiziționa, dar ca să dezvoltăm piețele noi este nevoie de timp. Domnul ministru, Medvedev a semnat o dispoziție, o decizie de guvern, premierul Rusiei, prin care instituie taxe vamale pentru, sau taxe de import pentru vinurile și produsele agroalimentare moldovenești, inclusiv mierele, fructele și așa mai departe. De ce a instituit aceste taxe dacă oricum nu ne permit să le exportăm? Sau, odată cu intrarea în vigoare acestor taxe la 1 septembrie, ar exista speranța ridicării embargoului? Pentru că, oricum, chiar cu taxe, oricum este suportabil exportul de vinuri în Federația Rusă. Nu sunt câteva poziții care aceste taxe le omoară, dar nu este o problemă pentru celălalt. Nu e o problemă atât de gravă cât stocarea vinurilor aici acasă. Deci, uitați-vă, este Georgia, care nici nu are relații diplomatice cu Federația Rusă, s-au impus ceva taxe și de acolo o spreia tot. Deci, care e istoria? Pe georgieni nu-i pot șantaja cu nimic. Ei sunt uniți și ei știu ce au de făcut. Și de ce nu se mai încearcă nimic acolo? S-au pornit relațiile să importe tot din Georgia în Federația Rusă. Știind că la noi societatea este divizată, Asta e, problema este a noastră. Dacă societatea era una unită, care spune, da, oameni buni, noi nu împotriva Federației Rusă dorim să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar în numele viitorului copiilor noștri vrem să facem acest lucru. Atunci nu trebuia să fie nici embargo, nici șantaj. Problema este că societatea este divizată și se mizează pe această divizare la noi. Fiindcă uitați-vă, eu doar am văzut astăzi oameni care nu au patrie. Cei care patria lor este Uniunea Sovietică, ei au rămas fără patrie, sunt oameni pierduți. Și eu le-am lămurit că, oameni buni, voi e o patrie mai bună că Republica Moldova nu aveți. Voi când mergeți peste hotare, așa vă mândriți cu pașaportul ăsta care vă permite să îmblați toată Europa. De ce voi acasă spuneți așa urât despre țara voastră? Fiindcă când se duc nu-i primește nimeni nicăieri. Dar ei sunt folosiți aici, acești oameni. Deci, iată, acești oameni fără patrie sunt un dezastru pentru țară. Dar cu taxele, noi ne cerem la negocieri la Moscova să ne clarificăm. Embargoul este o chestie ilegală. Dacă Federația Rusă decide că introduce taxă, atunci situația este clară. Da, vedem care este potențialul nostru. Exportăm vin cu aceste taxe. 20%. Bine, 20%. 20% e suportabil pentru o sticlă de vin. Da, dar este o metodă civilizată. Cât de cât. Bun, introducem și noi taxe în reflecție. Da. Dumneavoastră introduceți, noi introducem, mergem și lucrăm. Păi asta ne dorim. Noi vrem să negociem și iată, ieri am trimis o scrisoare la Moscova din nou, prin care cer să merg la Federația Rusă, să merg la Rosselhoznadzor, la Ministerul Agriculturii și să aduc 100 de argumente că nu este în folosul nici Federația Rusă, nici consumatorul din Federația Rusă, nici pentru noi această stare de lucruri. Dacă se va decide că să aplic taxe, să fie aplicate, să știm care sunt regulile de joc și să vedem cum ne conformăm și ce facem. Iată asta. Eu nu cred că este o problemă, sigur, taxele. Este o problemă pentru producător, că este ceea ce pierde el. Dar este o regulă de joc clară. Bine, mai este stimularea exportului și mai departe. Oricum sticla ajungând, oricum în prețul de vânzare a sticlei între această taxă, o sticlă de vin moldovenesc la Moscova, de vin bun, cu 20%, nu l-o moară pe rus. Noi, ca să vă spun sincer, prin sistemul cel discriminatoriu cu fereastră unică, care era, apoi taxele care le percepeau acolo depășeau cu multă, este 200. Erau ilegale. Da, și erau ilegale. Mai bine să plătim 20% legal decât 50% ilegal. Deci ar putea Rusia să ridice embargouri dacă impune taxe sau pentru că ar fi astfel de râsul câinilor să nu permiți importul de produse din Moldova și să impui taxe la ceea ce nu permiți să importi. Domnul Gerasim, eu cred că nici la Bruxelles nimeni nu poate să vă răspundă la întrebarea asta. Vedeți că prietenii noștri au devenit atât de imprevizibili încât eu cred că nici consumatorii lor nu știu la ce să aștepte. Domnule ministru, ar trebui să luăm și niște telefoane. Cu plăcere. Deci, înainte de a lua ascult telefoane propriu-zise, am o întrebare de la Nicolae Cojocaru, care mi-a spus că vă cunoaște, a sunat la forum și a spus că el produce producție ecologică și se chinuie sărmanul să ceară de la, să obțină la primărie un loc unde să-și vândă această producție și nu poate obține deloc. Păi și aș cerut ajutorul dumneavoastră. Spuneți domnul Bumocov, care a cumpărat de la mine producție ecologică, să mă ajute să-mi dea 10 metri pătrați în Chișinău, pe pământul moldovenesc, natal, să vând producție. Domnul Gerasim, eu cu mare plăcere i-am prezentat în parcarea ministerului și dumnealui a stat atât cât a dorit acolo. Vedeți, noi când am deschis acea piață în parcarea ministerului pentru sâmbătă și duminică, s-a pornit foarte bine, dar până la urmă au dispărut toți de acolo, așa că eu nu am nicio problemă să iau acolo unde pot. Eu am știut că el a să aibă problemă cu primărie, așa cum am avut și noi cu piața. Sigur că este obișnuitor, fiindcă acest om, cât efort a depus ca să producă produsul organice. Și oamenii, noi avem tot mai mult și mai mult consumatori de produse organice și chiar este un păcat că eu cred că primăria, dacă ar dori, ar putea să-și facă PR plasând acest om într-un loc bun. Sigur că da. Cu produse organice, asta este PR și pentru primărie și pentru țară. Avem primar super patriot, deci care protestează și el împotriva embargoului Rusiei. Tăi omul ăsta 50 metri pătrați să-și vândă mierele. Știți cum? În țările Uniunii Europene... Alungă 7 câini de acolo care stau pe gazon și dă omului Eu am spus de această divizare a noastră stupidă în societate. Dacă o să mergeți în Uniunea Europeană, eu am fost în Vilnius, am fost în Riga, am fost în Austria, Germania. Acolo nu este această divizare de partide, de oameni, cu politic, unul dintr-un partid, când altul din partid. Primarul, cu Ministerul Agriculturii, organizează locuri pentru producătorii agricoli, nu pentru intermediari. Deci sunt gheriete, frumos vopsite, unde este adusă apa, este tot. Faci primăria. Dragi producători, vă așteptăm sâmbătă și duminică, sau joia, în alte țări sunt joia. Înainte erau iarmaloace când era domnul Recheanu și erau foarte eficiente, lumea ține minte. Acum s-a interzis iarmaloace la Chișinău. De ce? Eu nu înțeleg, eu absolut nu înțeleg. Administrația publică locală, din Căușeni m-a telefonat un ascultator, nu poate obține un loc în Căușeni. Păi în Căușeni ce cu o grămadă de gâști în primul oraș. Cer primarul nu poate să spună, voi 20 de metri pătrați pentru voi. Eu vă spun că este o... Sau iarmaloace în fiecare sâmbătă și duminică. Eu vă spun că este o regulă generală care am văzut încă o dată că ea funcționează. Regula generală, dacă nu poți obține undeva ceva, înseamnă că trebuie să dai mită. Iată așa se face la noi. Dacă vrei să te duc să-ți ieși de minți, trebuie să știi că trebuie să dai mită. Nu dai mită, nu reușești. Iată așa se face la noi. Deci ce mai legi în primari, șef de raioane, îmbru cu mașini, și pasc vacile, de exemplu, prin centrele noastre raionale, sunt și astfel de locuri, și nu poți să tu, coșcojem de președinte de raion sau primar, nu poți spui, băi, o decizie. Decizie. A aloca producătorilor, conform cererii producătorilor de produse, locul ăsta, pentru 4 luni de zile, pentru 3 luni de zile. De uitați-vă, eu am o propunere acum. Dacă se dorește, împreună cu ministerul, noi și ceva bani o să găsim. Haideți întâi să găsim un loc pentru cei care pot să vină să vândă în Chișinău, decât să pască câinii pe acolo, mai bine să avem o gheretă frumoasă, cu condiții, unde să vând produse organice. Pe urmă, acest lucru de-l ecologic. Că vă spun, este o practică europeană, unde Ministerul Agriculturii, producătorii agricoli sau asociațiile împreună cu primăria determină locul. O să mergeți și o să vedeți, stau gherete. Dar ce-s cu gheretele astea? O să vedeți joi, o să fie producătorul, nu intermediarul. Da. Producătorul o să-l vedeți acolo cu produse organice, produse de calitate și oamenii... Și nu, ei cumpără. Eu s-o gădeam. Numai din partea cetățenilor moldoveni care lucrează peste hotare, o să vină anul, cred că vreo 1,6 miliarde de dolari. În Rusia au exportat ai noștri, după rost Serhoz Nazor, producția anul trecut de 92 de milioane de dolari. A, de dolari, eu v-am spus 181 de mii de tone de miere. Da, de 92 de milioane de dolari, după calculele. Da. Adică, din 1,6 miliarde de dolari nu pot să smulgă producătorii noștri 100 de milioane? Păi dați să vă spun eu o situație. De ce nu le creăm această posibilitate și nu fie nevoie să tremuri că o să le pune embargo și așa mai departe? Există potențial de cumpărare, capacitatea de cumpărare a cetățenilor există. Eu am ieșit în fața presiei și am spus de o mare stupiditate care se întâmplă la noi în țară. Și credeți, încă și m-au criticat. Uitați-vă care este situația. Noi vrem să atragem turiști în Republica Moldova. Turistul este o mare bogăție pentru orice țară, pentru turiști să rupt toată lumea. Dar ce spunem noi la turiști? Vin în Republica Moldova, că avem fructe tare gustoase, struguri, mere, piersic, avem vinuri foarte bune. Veniți în Republica Moldova. Și ce face el? El vine în Republica Moldova. Ca să cumpere fructe, trebuie să meargă la piață unii de 5 ori mai scumpi decât în Europa. Se duce la restaurant și cumpără cu 800 de lei sticla de vin moldovenesc. Și vine și spune, dar n-am eu treabă să mai vin în țara voastră, voi oameni buni. Vă ce mă prostiți pe mine, că aveți fructe ieftine, că aveți vin ieftin, dacă la voi sticla de, eu nu vreau să spun, da. Deci 800 de lei în restaurant, la noi sticla de vin moldovenesc. Care turist o să vină în Republica Moldova să cumpere vin în Republica aici? Sau cine o să meargă la piață unde, de m-ați spus dumneavoastră cât erau prunile la piață? Noi le spunem, 30 de lei. Poftim. Cine o să vină în Republica Moldova ca turist? Și o să ne spună că voi nu ne prostiți pe noi, pe hotare, că noi la voi am fost, am văzut ce faceți voi. Deci trebuie să avem, producătorul trebuie să vină să vândă, să-l vadă pe consumator față în față, fiindcă intermediarul, când ai mers acolo, îți spune minciuni despre minciuni. Luna ianuarie vinde de la Dubăsare Vechi. Administrația publică locală, conform legii, este obligată să creeze condiții pentru dezvoltarea economică a teritoriilor. Ce se ocupă ea pe acest segment? Ce economie dezvoltă aceste mii de funcționari publici care se ducă la pensie cu salarii mai mari decât un profesor? Adică mă întreb pe mine. Știi, vă spun de ce, fiindcă eu am mai avut odată o problemă la Universitatea Agrară când am spus la niște șefi, zic, e sigur că nu e nicio problemă. Voi când vă aduce acasă de toate, păi nu aveți nevoie ca să vă duceți undeva să cumpărați ieftin de calitate de la producător. Și exact asta zice, funcționarii n-au nevoie de chestia asta, că lor le aduce. Și el n-a nevoie să duc să cumpere de undeva și nu-l interesează acest lucru. Suntem la forum la Vocea Basarabiei, continuă emisiunea și peste ora care este rezervată programului nostru. Acum dăm legătura ascultătorilor noștri, 804424, 804422, pe care rog să fie operativ, să pună întrebări, alo, doar care ar putea să identifice soluții pentru a depăși această situație sau pentru a afla alte răspunsuri de la domnul ministru Vasile Bumacov. Alo, alo, bună seara! Alo? Vă ascult! Da, da. Bună seara, domnilor! Bună! Mă numesc Mihai de la Ciocana Capitale. Am câteva propuneri și întrebări. Prima, eu trăiesc în sectorul Ciocana și este o piață mare la noi aici, agricolă, și este o trasă mare alătură cu piața, asfaltată, stau mașinile patronilor, că ei vin la piață, dacă ar putea și la Viceu să aducem mașini. Dar de ce nu se organizează să vii proprietarii, ca dumneavoastră spuneți, este loc aici, nici piața, ar micșora prețurile astea cu care realizează interimarii ăștia, cum le mai numesc ei? Da, pericupci. Intermediarii. Asta e o întrebare, da. Dar și alte piețe s-ar putea, hai, eu înțeleg, piața centrală, acolo e tare aglomerată, e da, mare. Dar sunt locuri de căutat, de făcut. Chiar cum spuneți dumneavoastră, înainte vreme era sâmbătă, duminică, dar chiar și în alte zile se vii mașina cu producția lui, să pui prețul lui. Cumpără oameni cu lezele, cu sacii. Să dezbate prețurile astea a interimarilor. Da. Asta e una. Domnul Bumacov. Alo. Da, da, eu vă ascult. Eu am o întrebare personală la dumneavoastră, eu m-am adresat la deputatul Valeriu Ghilețchi, dar nu am scris scrisoarea aceea, să vă adresez dumneavoastră și mă folosesc de moment. Erau înainte cum, și acum mai este, pâinea aceea socială, cum o numiți dumneavoastră, erau franzele de 1,30, 1,50, pâine de 1,50, da. Cineu și, cum se mai numește aia, codru, mă zic. Hai, nu sunt cele două prime, au rămas codru. Dar eu pun întrebarea dumneavoastră, eu am vorbit cu conducerea de la asociată Franzeluță. Mie mi-a lămurit că ei nu pot să mărească, să majoreze prețul. Deci nu-i chip de mărit prețul și ăla la pâine și aia, care e mai bună. Eu, ca inginer tehnolog, înțeleg că e făcută dintr-o făină integrală, asortată cum. Să fie un preț mai real, să fie aproape, la să fie de două, de trei ori mai, și trei, patru, cât acolo costă ea, aproximativ. Da, vă mulțumesc. Poate de făcut asta sau domnul nu. Mihai, domnul Mihai, vedeți că sunt alții care telefonează și spun că nu-și pot permite să cumpere o pâine și asta este statul care subvenționează această pâine prin intermediul franzeluță, ca oamenii se poată cumpăra. Nu este o metodă bună, noi am discutat în acest studio nouă dată că ar fi corect ca oamenii să obțină compensații cei care sunt nevoiași, dar pâine trebuie să aibă prețul real. Nu este această metodă de compensare, de ce statul mai menține această modalitate de a ajuta pe cei care nu-și pot permite. Dar cu părere de rău, mulți speculează, cumpără pentru animale această pâine. Este o problemă, dar eu cred că cu timpul se va rezolva. Când privește piețele, am vorbit deja. Alo? Mai luăm ascultător. Alo? Da. Nicolae mă numesc. De unde? De la Telenești. Domnul Arcade și domnul ministru. Iată, eu știu o leacă nordul, de prin anii 60-65, și acolo o să mai fășe câte o leacă de speculă. Ba cu răsărit, ba cu una, ba cu alta. Dar vă rog, domnule Bumacov, deși nu-i numiți, dumneavoastră, numiți pe ăștia care ia, că ați spus unul de la Ocnița, de la Clocușna, cu 100 de hectare și nu plătește impozite și faci politică dintre asta. Și unii care n-au niciun copac și tot fac politică. Numiți-i acum, iată muia, acum numiți-i pe familie, să știe toată țara și ne ei. Să știe toată țara și ne mulțumesc, domnul Nicolae. Domnul Nicolae, în primul rând despre speculă. Cu părere de rău, sovietici au inventat această chestie și au numit speculă, dar erau oamenii care își vindeau. Business. Era business adevărat, oamenii câștigau, vindeau producție, duceau producția din țară și nu erau, dar așa foloseau acest cuvânt, de parcă erau niște criminali, știți că speculanți le spuneau, dar ei de fapt vindeau producție și nu era nimic rău. Despre acești oameni sunt prea mulți ca acum, eu cred că nu se merită să folosim acest timp pentru a pronunța familiile la niște huligani, niște oameni necinstiți. Dar o să ia afli. Principalul, eu vă spun, pentru mine este important că agricultorii i-au dat într-o parte. I-au arătat cine ei sunt cu adevărat, de cine sunt plătiți, cu ce se ocupă. Și vreau să vă spun că cei care astăzi îi plătesc au mers la Moscova nu odată și au insistat ca Republica Moldova să fie blocată. Și iată, uitați-vă, acești oameni nu merg astăzi la Moscova să spună, oameni buni, de ce ne-ți blocată exportul de miere? Dar vin la Chișinău. Care este vina Chișinăului că s-a interzis exportul de fructe în Federația Rusă? Iată, ei nu spun că ar trebui acolo de scris o scrisoare, de rugat, de ce pe noi dar vă spun, liderii și cei care plătesc astăzi pe ei, nu odată au fost, vă spun cu toată responsabilitatea, nu odată au fost la Moscova și cu exces de zel demonstrau unde este mai dureros să lovească. Ei, când au oprit vinul, spuneau, da, voi cu vinul n-ați făcut nimic important, trebuie mere să loviți, acolo e dureros. Iată cu ce s-au ocupat acești oameni și cu părere de rău se dau mulți pe mâna lor și iese la demonstrații, pornesc cu tractoarele obținute cu susținerea statului, sunt împotriva statului. Cine era? Dodon și Elena, ăștia erau figurau în presă. Dă pe cine? Acești mari... Vorbeam de piețe, domnul ministru. Centrul agroalimentar, am mai vorbit în cadrul dialogurilor noastre deci la Vocea Basarabiei, se blocase prin Parlament, pe la Ministerul Economiei, s-a dus domnul Lazar, poate dispar și blocajele. Au telefonat mai mulți cetățeni și după emisiune și în cadrul emisiunii și a spus că de ce nu se construiește acest centru agroalimentar, ca oamenii să vină să-și aducă producția acolo și intermediarul sau... Deci vreau să vă spun de... Sau cumpărătorul, vânzătorul să o ia, să o preia pe mod legal, formal și la prețul deja accesibil deci, tuturor. Deci, domnul Gerasim, de când a venit domnul Candu la Ministerul Economiei, situația s-a schimbat. Deci s-a deblocat. Poate chiar mâine în ședință de guvern va fi numit un nou președinte a Comisiei de selectare a investitorilor. În cel mult o lună de zile vom lansa procedura de selectare a co-investitorului, spunem așa, care va participa. Deci pot să vă spun că situația la moment este deblocată, în sfârșit ne mișcăm înainte. Până când? Nu, eu sper că în acest an să avem deja și partenerul, să avem și sursele. În septembrie semnăm acordul cu Banca Europeană de Investiții și vom avea partea noastră de bani. Eu cred că în această toamnă, îmi pare rău că acest lucru putea fi rezolvat cu 3 ani în urmă. Dacă nu eram blocați de cei care... știți, care protejează piețele. Eu vă spun, acest monopol este unul stupid. În loc să se vândă mult și ieftin, la noi se vinde puțin și scump. Mai avem un ascultător, bună seara. Alo. Da. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara, domnul ministru. Bună seara. Domnul Munteanu, eu v-am pomenit azi. Da, eu am auzit, de tăzi vă sun. Eu am avut în vedere, la noi acum persici se vând, sunt la noi, este aici în SRL, așa în sat, lucrează și au grădină de persici. Dar la noi a fost problema cu prunele, cu caisele, nu a fost de fel. Și n-am văzut nimic, mașini aici, oamenii practic luau la vender cu 2-3 prețuri, dar și 2-3 prețuri, până la 7 prețuri. Domnul Munteanu, de ce nu i-a spus dumneavoastră că eu îți vă trimit pe dumneavoastră la niște producători de aici cu soveste bun, păi ca să faceți un business bun dumneavoastră, să câștigați un ban? Da, nu, aici ar business. Da, dacă este posibilitatea de vândut în sat. Pur și simplu, știți, eu cred că sunteți informat că la sud, aici, la noi, în mai au fost zier. Și la noi, practic, nici mieri, cu mieri tot ducem prost. Mieri mai ales vărați, care s-au conservat, sau campoturi, așa mai departe, nu au fost mieri. Dar eu și vreau să vă spun tema piețelor, adică Eu așa, ea că eu nu știu cum ne-ați gândit, spuneți cum domnul Busunat Căciocana este piață și acolo să zicem că se aducă mașini cu zvii acolo, producătorii se aducă mașini în piață și ei unii vând intermediare. Acum ar fi război. Îmi spui să vine o mașină, un țăran de la sat și vinde producția și alături de intermediare este cu jipuri și acolo 20-30 de jipuri. Și îți protejați foarte bine, ăștia nu vă faceți grijă intermediare. Eu spun că acolo prețul dacă n-ar fi tot prețul lor, acolo să fie, omul și-a fi mâncat, de acolo să fie dus. Păi, domnul Munteanu, care este ideea acestei piețe? Noi vrem să o facem ca acțiunile, cel puțin jumate din acțiuni, să aparțină asociațiilor producătorilor. Noi, dacă nu, producătorii agricoli, dacă nu se vor uni, iată așa cum s-a unit Moldova Fruct, vor avea foarte mult de pierdut. Dacă ei se vor uni, vor putea să fie acționari la centru agroalimentar și oamenii să aibă acces liber, așa cum au în Polonia, așa cum au în Cehia. Vine producătorul. Fiindcă eu sunt sigur că și consumatorul vrea să se vadă ochi în ochi cu producătorul și nu cu intermediarul. Dar a fost domnul Munteanu Iermaroace, vă spuneam, aici la Chișinău și era diferență de preț. Sigur. Diferență de preț. Chiar la Botanică, iar Marocul era alături de piață de la Botanică. Oricum, diferența era. Și vine producătorul. Era producătorul. Vine producătorul atunci. Mă luăm un ascultător. Alo? Da, vă ascult. Bună seara. Bună. Victor. Da. Domnule Bumacov. Da, vă ascult. Vreau să vă dau o idee în privința la Iarmaroace. Loc în Chișinău este destul și de ajuns și cum o să așa la cât duci trenul. Luați trasa asta pe malul Bâcului care merge de la fabrica de cărămidă și până la fabrica de tutun CTC, de aruncat o leacă mașinile cele care stau zi la zi acolo, de dat într-o parte. Numai să încercați să vă atingeți de o mașină de acolo, acolo nu poți trece drumul. Acolo e așa de bine organizat că nu te poți anina de nimeni acolo. Asta e una. A doilea. Știm cu toții că după embargoul pus de Rusia au suferit și legumicultorii, și pomicultorii, și vinificatorii, dar ce facem cu sectorul apicol? Noi natura ne... De-am avea noi miere, că mierea noastră merge în Europa. Merge în Europa, merge peste tot. Mierea se vinde... Da, dar la salcăm, la ce ai mișit? La 5 kg la familie? Anul trecut a fost mai prost, anul este totuși mai bine. E, 5 kg, mai mult nu a fost mai bine. A fost ziua, a fost cald, dar noaptea rece și niciun fel de eliminare nu a fost de nectar. O leacă l-a răsărit, o leacă s-a ridicat. Haideți să rezolvăm noi problemele care le putem aici cu noi, cu Dumnezeu, haideți să nu ne punem. Eu înțeleg că... Oricum, mierea moldovenească e brand și este cunoscută pe piața Uniunii Europene. Noi nu putem livra în Europeană cât la noi tot cheltuieli sunt multe. Ia că acum am trebuit de tratate abilii împotriva varatozului. Domnul Victor, eu știu un pachet de plănculiți de este de 10 plănculiți, 55 de lei de melisan sau de apideză, 55 de lei un pachetel de celălalt. Eu vreau să vă spun că ultimii 3 ani, în fiecare an, am lărgit gama de subvenții la apicultură. Primii ani am subvenționat procurarea de regine. A doilea an am trecut la stupuri și utilaj. Acum subvenționăm tot ce este de extragere mierii. Tot ce este utilaj modern pentru apicultură, totul este subvenționat. Dacă mai rămâne ceva nesustenut de stat, eu sunt gata în regulamentul anului viitor să avem și ce subvenționare la tot ce este posibil, fiindcă este un produs de mare calitate, este un produs care se vinde bine și o să vă susținem. Ce propuneți să fie subvenționat? Poftim? Ce propuneți să fie subvenționat? Păi, iată, eu, măcar medicamentele astea să fie o leacă mai ieftine, că e prea costisitor. Dacă chiar un apicultor are 100 de familii, închipuiți-vă, la 100 de familii, la fiecare familie trebuie ies 2 plănculiți. Da. Am înțeles ideea. Da, în pachetul celălalt 10 plănculiți. Asta la 5 familii. Da. Da, domnule, vă mulțumesc. Bun, am înțeles. Da, mai luăm un ascultător? Bună seara. Alo? Da. Alo, bună seara, Iurie. Da. Am două întrebări scurte. Domnul ministru, dumneavoastră spuneți că ați fost la Moscova și aveți iar întâlnire, că trebuie să plecați zilele astea, da? Vreau să mă întreb, cu cine vă întâlniți acolo din, poate, guvern, cineva mai mare și почлаться еще вот от Бушары, ди Пруни, ди Каиси, ди Майпуамы, что следующий соколы с Олегусти. Домно Юрая, дымяться штиц кондителем Баргоура, им пусть это приятно дымяться до Москва. Кум что не докинул? Ничи не сокожено поезд дучи миг. Бини, ну сплати. Сам на кое одучаться еще к Дима Ноцы, Ласы Вина с Густи, Свады, Кумарата, ши Густав. Юрия, я вряю себе воспомнить, что тот, și în minister, și în structurile statului, și consumatorii știu că produsele noastre sunt de calitate, sunt cele mai gustoase. Dar așa este o indicație la cel mai înalt nivel și nimeni nu o să cedeze până nu va fi indicații din nou. Deci eu niciodată nu mi-a fost greu să merg să prezint marfa noastră, să o descriu, să o promovez acolo. Totdeauna acest lucru sunt gata să-l fac, fiindcă astăzi cineva îmi spune, de ce nu mergi la Moscova cu niște coniac? Dacă, păi nu-i timp sovietic, eu m-aș duce cu un tren de coniac dacă s-ar rezolva problema asta. Nu se rezolvă la acest nivel în această situație. Doamne Iurie, Moscova e tare hitră. Înainte ca Putin să anunțe embargoul agroalimentar Uniunii Europene, din Uniunea Europeană, administrația președintului scrie pe RBK, a importat de urgență 1 milion de sticle de vin. Și-a asigurat... Deci, cantitatea necesară, Putin și... Mai luăm ascultător. Alo. Bună seara. Bună seara. Sat Parcani, raionul Soroca. Vă ascultăm. Ion Alcolea Moruz. Da, da, Ion. Proprietar din pământ din 1994 și până în ziua de azi. Principalul, primul fost și până în timpul de față, o măster vine până în 2001. Chiar în 99 guvernul Sturza ne-a dat și o leac de viitor. Dar în 2001 a venit Voronin și până în 2008 a spus că face sat moldovnesc. Nu a făcut sat moldovnesc. Din 1700 de hectare la noi, primărie Arabel, s-au vândut 1040 la Kellner Group. Păcădeți, pământurile sunt lucrate bine. Această firmă e foarte cum scade, are roade bogate, are 750 de hectare de nucari. Uf, da, și principalul cu satul, l-a trântit comuniștii și ne l-a făcut chiar sat moldovnesc. Cel mai bun spital, domnule ministru, a fost la Parcani, a fost Negru, a fost Ghilirim, ministrul sănătății. Și acum, din atunci chiar, când a venit la putere, era un primar comunist, ne-a făcut din cel mai bun spital bar. Să vede lor și le place. Ei vă merg pe strada centrală, din Chișinău, cu balerșii și cele că au băut spirit tehnic și au nebunit cu tătul, nu mai vin la vota, la parlament, au nebunit cu tătul. Vă mulțumesc, în primul rând, și vreau să spun. Vreau să spun că se îndreaptă lucrurile spre bine. Pentru că, într-o măsură oricare, chiar dacă noi avem 510 hectare de pășuni și am avut 600, nu avem niciuna. Asta e rezultatul cealaltă, de la 2001 încoace. Au făcut tătul. Dacă mai înainte de cecți că... Am să te duc în Siberia, acum adu Siberia, aici fug oamenii din țara asta, că ei au făcut tot posibil, că să nu mai ai loc de lucru. Și apă, eu ce am luat pământul deoparte și nu l-am dat la lideri. Că sunt lideri foarte buni. La Soroca, Florie, Pavel Ivanovici, Ilcoțaga la Iegoreni. Dar avem și lideraș, care au pus mâna pe tehnică, au pus mâna pe pământul omului, au capătat și au cumpărat pământ și au livezele lor de acum. A lor, nu ia societății. Tehnică, combine, tractor, tot e a lor. Și acum, dacă cineva zice ceva cumva, nu-ți place, du-te într-o parte. E clar, da. Poate s-ar pune la punct toate acestea. Domnul Moruz, vă mulțumesc. Domnul Moruz, ce să vă spun eu? Vreau ca să încadrăm această intervenție telefonică, domnul ministru, dacă nu vă supărați, în proiectul de dezvoltare rurală, pentru care... Am luptat foarte mult. Am luptat foarte mult Ministerul Agriculturii și care a revenit în totalitate, fondurile europene vor reveni în totalitate, aproape în totalitate, Ministerului Agriculturii pentru dezvoltarea rurală. Păi domnul Moruz are dreptate. Atunci s-a declarat de satul moldovenesc, dar nu s-a făcut nimic, nici nu s-au gândit la dânsul și nu se făcea nici mai târziu dacă nu interveneam destul de dur și cu multe riscuri, fiindcă se uitați și de agricultură ca să fie prioritate și de dezvoltare rurală. Dar eu vreau să vă spun, domnul Moruz, un lucru. Când a zis că a venit, nu au venit, i-am adus. Cineva i-a adus, cineva i-a votat, iată că primarul în sat, spuneți cum e el, dar el nu a fost votat de consăteni, iată care sunt urmele acelei moșteniri când oamenii au fost dezrădăcinați, oamenii au fost prostiți, fiindcă știți cum, până la urmă totul depinde de ce este la om în cap, fiindcă noi vedem uneori oameni simpatici, frumoși, dar când își spune părere, te îngrozești ce este în capul lui. Că știți cum la ședințele este astăzi, toți vor bani de la Uniunea Europeană, dar nu cumva să ne integrăm în Uniunea Europeană, dar să stăm cu chirghijă cumva așa. Dar bani de la Uniunea Europeană nu refuză nimeni. Niciunul dintre înșine au spus că refuzăm banii europeni, noi vrem, iată, cu Kirghizistanul să facem uniune. Iată care este marea problemă, că oamenii nici nu văd că nu au logic în cap ceea ce spun. Domnul ministru, timpul rezervat emisiunii noastre se apropie de sfârșit. Am luat o oră și 25 de minute, cred că a fost necesar acest dialog. Mâine este ședința Guvernului la care vor fi legiferate compensațiile și legiferate mecanismul de acordare și mărimea compensațiilor pentru prune și mere de vară. Să sperăm că de mâine se va debloca situația aproape completamente. Sper de mâine producătorii să înceapă a livra mere la procesare, la suc și prune. Și, cum s-ar spune, să obțin două beneficii. Se depășește situația și se legalizează și activitatea și unor producători. Și beneficiază numai producătorii. Până la urmă, indirect, beneficiază și procesatorii. Fiind și sunt într-o situație foarte complicată. Eu vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă mai așteptăm. Cu plăcere și vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc celor care au adresat întrebări. La revedere! La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.